السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وبعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونتكي رحمة kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitabi wa Sunna, ambapo tupo katika mlango wa 9. الباب التاسع في الحجر وفيه مسائل. جانا لكوا تنا سوما الضمانة، قد نصوم الضمان، بابو ضمانة يكون مسألة نينة كتك ملانغو ونانه، باب ملانغو يكون إلزيا كفالة نضمانة. Masala tatu zikawa zimefanua kafala, na masala ya nne ikawa imeelezea kuhusiana na hukumu za dhamana. Imeelezea taarifu ya dhamana na dalili yake katika kitabu, kadhalika dalili yake katika sunna na ijmaa ya wanachuoni juu ya kujuzisha jambo hilo, kadhalika na dalili ya qiyas. Kisha nataja takriban hukumu zisizopungua 7 zinazotaalak na masala ya dhamana. Wazi? Leo tunaingia katika mlango wa 9, ambao mlango huo unazungumzia al-hajr, na ndani ya babu al-hajr kuna masail. Masalatul ula, kama wanavyosema watunzi, masala ya kwanza, maanahu wa adillatu mashru'iyatihi wa anwa'ihi, maana ya hajr na dalili za kujuzu hajr na aina za hajr. وتنانز نتعرف في حجر. الحجر لغة المنو، حجر كتك لغة ني المنو، حجر كتك لغة ني المنو. حجر كتك لغة ني المنو. كتك الشريعة manu insanin min tasarrufihi fi mali, kumzuia mtu kutokana na matumizi yake katika mali yake. Katika lugha ni kuzuia, katika lugha ni kuzuia. Ama katika sheria hajr ni kumzuia mtu asiyetumie mali yake kwa matumizi yake yeye mwenyewe. Kwamba ukiwa wewe ni katika watu ambao mali zako unaziharibu, sheria ina kuzuilia mali yako, labda unazigawa hovyo, au unazitumia hovyo, unaziharibu, na watu huwa wana tabia ya kuchoma pesa au kuchana pesa, serikali inawashtaki. Kuna msanii au mwanamuziki mmoja wa Uganda alipokufa, watu walimzika katika kaburi lake waliweka pesa. Mara nyingi serikali ikifahamu jambo hilo inalikemea, kuonyesha kwamba ni jambo la haramu, jambo lisilofaa katika serikali ya Kiislamu, na wakati mwingine hata katika serikali hizi za kitaghut. Na je, jambo hili katika sheria linaruhusiwa? Na linaruhusiwa. Adillatu mashru'iyyatihi, dalili ya kuruhusiwa kwake katika sheria, wanasema watunzi wal aslu fihi qawluhu ta'ala, na dalili katika jambo hili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inaonyesha kwamba asli yutlaq wa yuradu bihi madha ad-dalil, katika maana za neno asli hutajwa asli na kukusudiwa dalili. Na hapa tumeona wal aslu fihi, na dalili katika jambo la hajr kwamba yafaa kisheria kumzuia mtu kutumia matumizi yake yeye mwenyewe pale itakapoonekana hayatumii katika njia iliyokuwa sawa sawa. Kauli ya Allah katika suratu Nisa aya 5, Allah anasema wala tutu sufaha amwalakum, msiwape masufaha, msiwape masufaha amwalakum mali zao, amwalakum mali zao, sio mali zenu, mali zao. Wanasema mufasirun, Allah ameashiria ile dhamiri kuwaelekea wale ambao wenye kuwapa, kwa sababu wao ndio wenye kuzimiliki wakati ule. Sababu wakati nasema msiwape masufaha mali zao, mali zao zinakuwa kwa kina nani? Kwa wale auliyaum, wasimamizi wao. Lakini asli zile mali za wale watoto wale masafihi. Sawa, wala watoto sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, kwamba msiwape masufaha mali zao ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kukujalieni nyinyi kuwa ndio wasimamizi. Kwa nini imekuja mali zao? Halafu katika Qur'ani imekuja kwa lafzi ya kuwahusu wao wasimamizi, kwa sababu mali zimeegemezwa kwao. Sawa, mali zimeegemezwa kwao kwa sababu wao ndio wamiliki kwa kipindi kile. Na amwalakum mana amwalahum lian, lakini udhifa ila al-awliya, imeegemezwa kwa wale wasimamizi, yanahum qaimuna alaiha, sababu wao ndio wasimamizi wa hayo hizo mali, wadabiruna laha, na wenye kuziendesha hizo mali, wenye kuziendesha hizo mali. Wa qawluhu ta'ala kadhalika, dalili ya pili ni kauli ya Allah mtukufu aliyetukuka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa betalu liyatama hatta idha balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Allah anasema wabetalu liyatama, wapeni mitihani au wajaribuni mayatima katika kuangalia akili zao na dini zao. Jaribuni mayatima katika kuangalia akili zao dini zao. Ftabiruhum fi uqulihim wa diyani, peni ikhtibari katika akili zao, je dini zao zimekomaa. Wa diyanihim, na dini zao, je ni watu ambao hawatu haribu mali kuzifanyia maasiya, wazi na kuziburuga kunywa pombe au kadha. Tanuliyatama hatta idha balaghu nikah, hatta idha balaghu nikah, mpaka watakapofikia hali ya kuoa. Min al-ihtilam wa ghairiha, min al-ihtilam wa ghairiha, kama vile kuota na mfano wake katika zile alama tulbulugh. Wazi ha, ambayo ni kuota mwanamume na kisha miaka 15 na nini na kumea nywele za sehemu ya siri. Tuliyatama hata idha balaghu nikah, kwa mtakuwa mnawajaribu mpaka atakapofikia muda huo kubalighi, kwamba tayari wameshakuwa na akili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in anastum minhum rushdan, fa in anastum, mkiona minhum kutoka kwao, in absartum minhum, mkiona kutoka kwao rushdan, uongofu wa matendo na hali ya kuhifadhi mali. Ndio uongofu ha, uongofu wa matendo, kwamba wana matendo sasa ya kiutu uzima. Ai salahan lil amali wa hifdhan lil mali, mtaweza kana matendo mazuri lakini katika upande wa mali ni muharibifu, bado haujakamilika ule uongofu. Anastu minhum rushd, mtaweza kana watoto kia najua kwamba katika watoto wangu kuna mmoja akili yake ni nzima, pamoja na uzima wa akili yake anaweza akapewa mtaji akauendeleza. Naweza nikamwachia duka akafanya yale ambayo ninataka mimi. Na mwingine mtoto akili zake ni nzima, lakini yeye ukimwachia tu dakika moja, basi kama ni pesa kidogo kisha chukua milioni, milioni mbili kwa dakika hizo moja, hala hajui kwamba faida yule apata nini, na kula atakapozipeleka zile pesa hakuna kuziharibu. Wazi? Kwa hiyo huyo anakuwa bado hajakomaa, hajafikia ile hali ya rushd ya uongofu ambao aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kama ikiwa ni yatima na wewe utakuwa unamsimamia mali zake, basi itabidi usubiri subiri kidogo mpaka atakapotengemaa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, ukiona kwamba kwa wao tapatikana matendo mazuri na kuhifadhi kwa mali, kuhifadhika kwa mali, basi wapeni mali zao hao mayatima, mnabidi muwakabidhi mali walizoacha baba zao, mama zao na kadhalika, kwa ni mali za mama zao. Wazi? Aya hii inaonyesha kwamba, aya hii inaonyesha ya kwamba mtu ambaye aliyekuwa kinyume cha uongofu, ni uwezo wa kuhifadhi mali na uwezo wa kufanya matendo mazuri, huyo anakuwa ni safihi almahjur, ni mtu ambaye ni pumbavu, ni akili ndogo, tena mwenye kuzuiliwa kutumia mali zake. Na maana tukasema kule safi alhajar fi shara manu insani min tasarrufihi fi mali, mzuia mtu kutumia mali zake. Wa qawluhu, na kauli ya Allah pia dalili ya tatu hiyo katika sura al-Baqara aya 282, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum ibn al-ahraq. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan, ikiwa yule ambaye juu yake kuna haki, ikiwa yule ambaye juu yake kuna haki, yani ikiwa yule mwenye haki atakuwa ni safihi, ni mjinga au dhaifan, au ni mtu mzima. Huyu mjinga huyu anaingia katika wale wasiojua kusoma wala kuandika, kwamba kuna baadhi ya watu wana mali lakini hawajui kusoma wala kuandika. Wazi ha? Anasema al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika kauli hii ya safii pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan ay jahilan bil imlal, ha wazi, jahilan bil imlal, hawezi kuandika, lakini inawezekana pia wala hawezi hata kujieleza, kueleza yule mwandishi aweze kumwandikia mambo ambayo yanahusiana na mikataba ya mali yake. Wazi? Shakasema as-safihu huwa al-mubadhdhiru al-mufsidu limalihi au fi dinihi. Na safihi ni yule ambaye anayefanya vurugu, ubadhirifu katika mali yake au katika dini yake. Fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan au dha'ifan, hawakawa sheikhan kabira, hawakawa sheikhan kabira. Na imekuja katika maana nyingine ay dha'ifu al-aql au jununi. Hadha rajul mumkin huwa rajul ma'tuhun, mtu ambaye alipungukiwa punguani, au mwenda wazimu kabisa aliyekuwa hana akili. Matuhu ni mtu aliyekuwa na akili dhaifu, na majununi mtu ambaye akili zake zimeondoka moja kwa moja. Kwa inawezekana akawa ni mtu mzima sana ambaye hajui hata kurudisha chenji, ukimpa 10,000 anajua ni 5,000. Wazi? Au mtu ambaye akili zake si nzima. Allah anasema fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumil aw la yastati'u an yumil, au hawezi kabisa kuelezea, bana mimi sijui kuandika, basi andika hapo kwamba nimemuuzia fulani bin fulani nyumba yangu ya ghorofa 11 iliyopo Kigoma mjini sehemu fulani kwa milioni 900 au bilioni 7. Allah sabili mithali. Hayo hayajui kwa sababu ya utuzima wake. Hayo hayajui kwa sababu ni kiziwi. Hayo hayajui kwa sababu ni bubu. Wazi? Au inawezekana yote hayo hana lakini amefungwa. Au inawezekana yote hayo hana lakini ni wakati ambao yeye hayupo, haiwezekani kumleta mwandishi. Wazi? Au hajui yale ambayo anayotakiwa yeye kuwa nayo, yani yale ambayo anatakiwa kuyapata katika pesa kwa sababu ya kutoa, sawa, ya kuuza kitu. Au hajui yale ambayo ni mambo ambayo yeye anatakiwa kuyatoa ili apate kitu. Yani hajui kabisa, hana uwezo wa kununua na hana uwezo wa kuuza. Wakati mwingine watu kama mtu aina hiyo yupo na anamiliki mali, watu huwa wanamfuata, wanamdanganya na vipesa kidogo kidogo, wananunua baadhi ya vitu ambavyo pesa zile zisingefaa kununua kitu kile, lakini wanatumia hiyo nafasi kwa sababu ni mtu mzima, ajui tena hela. Kimchanganya maneno mawili matatu, akimpa hela mbili tatu, anajua labda nyekundu ndio hela nyingi. Kama sio kila nyekundu ni 10,000, kwa nyekundu 100 nani hii 2,000, na yeye inafanana na 10,000. Kimchanganyia zikiwa 10, anajua 100,000 kumbe ni 20,000. Wazi ya jamaa? Asabili mithali. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, au la yastati'u an yumilla huwa. Au yeye akawa hawezi kuelezea, kufanya imla. Kuelezea watu wamwele, wamwandikie. Wazi? Au si kwa sababu tu hawezi, lakini hayupo maeneo husika ya mauziano, kafungwa. Ghaib. Wazi? Allah anasema falyumli waliyuhu bil'adl. Falyumli waliyuhu bil'adl. Basi amuandikie na amuelezee yale maelezo msimamizi wake, sababu yeye wakati huo ni anachukua hukumu ya mahjur. Wakati huo anachukua hukumu ya safihi. Basi amsimamie mtu, amuandikie na amuelezee ikiwa kama atahitajika yeye kueleza, au afanye kazi ya kuandika ule mkataba ikiwa itahitajika yeye kuandika. Bila adli, kwa uadilifu, yani kwa kweli. Kisha Allah akasema wastashhidu shahidaini, na mwataki watu wawili wawe mashahidi katika ile kazi, rijali katika watu wenu, ay al-ahrar, kwamba watu waliokuwa huru, rijalikum al-ahrar, katika watu wenu waliokuwa. Sawa, Allah anaendelea kusema huko, wala yaba shuhada idha ma du'u, mashahidi pia wakiitwa wasikatae, na wakikubali kusimamia ule ushahidi, Allah anawaamrisha, anasema wa aqimu shahadata illa, na msimamie huo ushahidi, msimamishe huo ushahidi kwa ajili ya Allah, kwa ikhlas, msifanye ajizi. Wazi? فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أي من الأحرار. ونسمع وتنزي بعد هذه الأدلة أذا فدلت هذه الآيات دليل هذه الآية هذه كواز متجوزة أو زمجوليشة على جواز الحجر على السفيه واليتيم جو يكفى كم زويليا متميزي mtu ambaye aliyekuwa na sifa ya usafii, na mtu ambaye aliyekuwa na sifa ya uyatima kabla ya kukua, kabla ya kubalege, wa mamfi maana huma, na wale waliokuwa wanachukua maana zao, kal majnuni wasafii, kama mtoto, kama wazimu, sawa na mtoto mdogo. fi amwalihim, kuwazuilia kutumia matumizi katika mali zao. Sawa eh? Wa man fi manahuma fi amwalihim. Sawa? Hika almajnuni wa sagir nifan. Lialla tataarrad lidayai walfasad. Ili zile pesa zisije zikaelekea kwenye kupotea na kuharibika. Wala tudfa ilayhim, na wala hawatupewa pesa hizo au mali hizo, illa idha tahakkaka rushdahu, mpaka itakapokuwa umehakikika ule uongofu wao. Walil walii an yatasarrafa fi amwalihim, na kiongozi na msimamizi atakuwa anaruhusa ya kutumia sehemu katika mali zao. Idha da'atil maslahatu lidhalik, ikiwa maslahi yatataka kufanya hivyo. Ikiwa maslahi yatapelekea kama taruhusiwa msimamizi atumie. Wazi haya? Sehemu ya tatu katika masala ya kwanza ni anwa'uhu, aina za hajr, aina za kuzuia. Anasema watunzi, alhajru ala nawain, kuzuia kumegawanyika sehemu mbili. An-naw' al-awwal alhajru li maslahati al-mahjura alayhi كالحجر على السبي والصفي والمجنون. نوع ya kwanza ya kuzuia ya hajr ni kuzuia mali isitumiwe na mwenye nayo kwa maslahi yake yeye mwenyewe aliyezuiliwa. Kama ile mali sisi tunaizuia isitumike na mwenye nayo, lakini kwa sababu ya maslahi yake yeye mwenyewe, kama vile kuzuia mali ya mtoto na mtu mjinga pumbavu asikuwa na rushd, wal majnun, na mwenda wazimu. Ndio Allah akasema wala tutusufaha amwalakum, msiwape wa masfaha mali zenu, yani mali zao. Wadha? وقيل المراد الأولاد والنساء فلا يعطيهم مالهم تبذيرا فلا يعطيهم مالهم تبذيرا. Nikuja katika maana kwamba ni watoto na wanawake, kwamba wasipewe mali hizo kwa ajili ya kuziharibu. Wasipewe mali hizo kwa ajili ya nini? Ya kuziharibu. Wazi? Aina ya pili ya kuzuia alhajru ala al-insani limaslahati ghairihi, na hii itachukua sehemu kubwa. Ha? Hii itachukua sehemu kubwa. Tunazuia mali ya mtu, lakini sio kwa maslahi yake yeye, kwa maslahi ya wengine. Huyu mtoto na mdawazimu na safihi, tunapozuia mali zao, si baadaye wakikua tutawapa, si ndivyo? Hey. Ama huyu wa pili tunazuia mali yake kwa sababu ili ile mali waweze kulipwa wale wenye kumdai, waweze kulipwa wale wenye kumdai. Mathala mtu ana deni, anatakiwa kulipa. Kila tukiangalia siku za kulipa zimefika, lakini katika mali zake kuna sehemu ambayo haitoshi madeni ya watu, au mali ile ikitosha hakuna kitakachobaki. Na tukimwangalia matumizi yake ni matumizi ya juu, na wala hana nia ya kukuza ule mtaji wake ili aweze kupata faida ya kuweza kulipa watu wale kidogo kidogo. Kwa hiyo serikali inasimama inazuia ile mali ya yule mdeni, yule mwenye kudaiwa. Wazi? Ndio hii inaitwa ni alhajru على الإنسان المصلحة غيره كالحجر على المفلس كما في لكم زويا متو عليه فلسيوا كما في لكم زويا مالي متو عليه فلسيوا فيمنع من التصرف في مالي أتزويليوا كتمية مالي لألا يضر بأصحاب الديون ili asiwadhuru watu wenye madeni yao watu wenye kumdai kadhalika walhajru ala almarid marad almaut pia sio huyu tumeni kudaiwa bali tunaweza kumzuia mgonjwa aliyeumwa ugonjwa wa kufa anatumia pesa ili kuwanyima warithi wake wasimrithi kama mimi naumwa na kufa kwa hiyo hapa kilichobaki ni kuuza nyumba zote, mashamba yote, kuuza maduka yote, kila asset niliyokuwa nayo basi mimi nife nayo. Hawa waliobaki hawa watanirithi. Kwa hiyo unafanya hivyo ili wasikurithi. Serikali, watoto na nani watakwenda serikalini na serikali itazuia mali yako. Umeelewa eh? حجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث كاتيكا كيلي كيتوزيد كاتيكا ثلث من ماله لحق الورثة كاتيكا مال ياكي باجيلي يا وارث كاتيكا مال ياكي كاتيكا حق يا وارث فايو تتومي امباكا ثلثي وتعمبي اپان هي اپان يا وارث سا وكذلك العبد يحجر عليه لحق سيده pia vile vile mja au mtumwa hii pia ni katika hajri ya aina ya pili hajar al-insan maslahati ghairi mtumwa anazuiliwa kwa ajili ya nini ya bwana wake fala yasihu tasarrufuhu bighairi ithni sayyidi haisihi yeye kufanya matumizi ya aina yoyote au nashati ya aina yoyote bila idhini ya bwana wake bila idhini ya yule ambaye amemiliki naelewana vizuri hapa kuna masala ونتاجه الشيخ فوزان كتابه كتاب شاكي ملخص الفقهية قال الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله وأما المدين المنصر الذي لا يقدر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب فإنه لا يطالب به يعني في دينه لا يطالب به يعني في دينه ويجب إنذاره ويجب إنذاره ممكن تكتبون أسمى أما المدين المنصر أما أمباي أنا إدايوا أمباي هانا ويزو المدين المنصر نمتو أمباي أنا إدايوا لكني هانا ويزو يمكوا كواكي ينقوم كليبا الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه هي نتفسير يا مدين الموصر مدين الموصر هو الذي لا يقدر يولي أنباي هوازي على وفاء كليبا شيء من دينه لا وفاء شيء من دينه كليبا كيتو كتكا كتكا للي دين الليوة هذا هو المدين الموصر متو أين هي نين حكميك فإنه لا يطالب به huyo hatodaiwa hatatakiwa kulipa sababu hana واضح لا يطالب به هتتكيوا كلفا ها واجب انذاره na itakuwa ni wajibu kwake sawa wajibu wewe kufanyaje kusubiriwa nini dalili ya hilo ni kauli taala wa in kana dhu usratin wa nadhiratun ila maisaratin ikiwa anadaiwa atakuwa katika uzito hana cha kulipa basi atasubiriwa na kuangaliwa mpaka atakapopata. Hego na watu wengine wanakimbia wanaowadai. Kama ulimkopa mnasali naye hapa jamaa basi anahama na msikiti. Naamia msikiti mwingine. Au anaacha kuswali kabisa. Wazi ha? Anaacha kuswali kabisa. Sawa, akija msikitini mtakutana. Au akiswali msikiti mwingine na wewe ni msaliji basi siku moja tu mnaweza mkakutana. Na yeye hataki mkutane. Kisheria ikiwa mtu hawezi itabidi subiriwe kwa nadhira tuni la maisha wazi kisha akasema Sheikh Fawzani Allah amhifadhi wa fi fadli indhari al-munsir na katika fadhila za kumsubiri na kumvutia subira yule mwenye uzito bifadli indhari al-musir yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam من سره أن يظله الله في ظله من سره يلي أمباي أتكاي فرائشوا من سره يلي أمباي أتكاي فرائشوا أن يظله الله في ظله الله أمبي كفولي سبيا كياما أمويك كتك كفولي شاكي ayadhillahu Allahu fi dhilli Allah amweke chini ya kivuli chake yauma la dhilla illa dhillu siku hiyo kutakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala faliyassir ala mu'sirin faliyassir min at-taysira ala mu'sirin amfanyie wepesi yule mwenye uzito. Hii ni fadhila ya indharu masir. Amfanyie wepesi yule mwenye uzito. Wazi ha? Wa afdalu min al-indhari. Hadithi ala Muslim hadithi imeisha. Wa afdalu min al-indhari. Wa afdal من الإنذار وأفضل من الإنذار جامل لكوا بورا زايد كليغوكو مسوبيريا وليوكو مفوتيا سوبيريا ليوكو نوزيتو نجامل جامل كم سميه واضح وأفضل من الإنذار إبراء الموسر من دينه إبراء المعسر من دينه سواء إبراء نكو مفوا المعسر يلم يوزيت وكلبا من دينه كتوكا كوني نلد نلاك فأمودة بانا وي كوبا شمي لكتانو جو فانزيا لي لكتانو زوت أولا كابدو نازو سواء ممي فانزيا لي وسكوداي تينا njoo tu tunashiriki katika darasa kama alikuwa mwanadarasa mzangu kama alikuwa ni mswaliji mzangu basi Allah afanyie pesa mimi nikusamee. Kwa wakati mwingine unamdai mtu kimwangalia anasema huyu hata afanyeje sidhani kama pesa hii nitapata kwa sababu hali yake ngumu. unamdai pesa nyingi alafu hali yake ngumu mpaka watamani umsaidie tena. Wazi? Hadha afdal min al-inzar. Kwa kuna vitu vingapi ambavyo ameleza Sheikh? Mtu ambaye aliyekuwa hawezi kulipa deni kwa sababu ya uzito, huyo ni wajibu kwake yeye jambo la kwanza kufanyaje? Kumsubiria, kuvutia subira. Kwa kauli ya Allah, in kana za usratin fa nadhiratun ila maisara. Akiwa ni mtu mwenye uzito msubirie baada kwenye upesi. Wazi eh? Kisha akataja kwamba mtu ambaye atakemsubiria mtu mwenye uzito akamfanyia wepesi, basi mtu huyo atamweka katika kivuli siku ambayo hakutakuwa na kivuli, siku ya kivuli cha Allah. Wazi? Tunasema sima mtu huyo, mtu ambaye atakayependa kupata kivuli siku ambayo hakuna kivuli cha Allah, asipo hakuna kivuli siku ya kivuli cha Allah, mtu huyo anatakiwa amfanyie wepesi aliyokuwa na uzito. Lakini bora zaidi ni kumsamehe. Bora zaidi ni kumsamehe. Wazi eh? Dhalika li kaulihi ta'ala. Dhalika li kaulihi ta'ala. Wa antasaddaqu khairun lakum. Wa antasaddaqu khairun lakum. Na ikiwa mtatoa sadaka, yani yale madeni yenu mliokuwa mnadai mkabadilisha kutoka kwenye madeni kuwa kwenye sadaka, khairul lak, hilo litakuwa ni jambo bora kwenu, hilo litakuwa ni jambo bora kwenu nyinyi. Wote kisha akanuku maneno ya Sheikh al-Islam Taqiyuddin ibn Taymiyyah rahimahullah. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عندك قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كان قادرا وَمَنْ كَانَ قَادِرًا na yule mwenye kuweza ala wafai dainihi, man kana qadiran na yule mwenye kuweza ala wafai dainihi kulipa deni lake, yani anadaiwa ala wafai dainihi kulipa deni lake, wamtana kisha akawa amezuia kulipa, alikuwa na uwezo wa kulipa, wamtana kisha akawa amezuia kulipa, alikuwa na uwezo wa kulipa. Tuko pamoja? Man kana qadiran ala wafai dainihi wamtana. Anasemaje Sheikh al-Islam? Ujbira ala wafaihi, ujbira ala wafaihi, ujbira ala ufaihi, atalazimishwa juu ya kulilipa lile deni, atalazimishwa juu ya kulilipa lile deni. Tunaelewana? Tuende vizuri. Atalazimishwa kufanyaje? Kulipa lile deni. Kwa sababu gani huyu? Huyu ni mtu wa pili ambaye sio musir, huyu ni musir, ana uwezo, qadir ala wafai deni, ujbira ala wafai dainihi. Hataki kulipa, atafanywaje? Bidharbi la wafai dainihi, bidharbi uktubu, atalazimishwa kulipa deni lake. Kwa nini? Kwa kupigwa, sawa, walhabsi. Na kama hatolipa baada ya kupigwa, atafanywaje? Na kufungwa, sawa. Kisha akasema Sheikh al-Islam, nassa ala dhalika, nassa ala dhalika al-a'immatu min ashabi Maliki wa Shafi'i wa Ahmad. nassa ala dhalika, wameelezea jambo hilo kwa dalili, wameelezea jambo hilo kwa dalili. Al-a'immatu min ashabi Malik, al-a'immatu maimam, al-a'immatu jamu imam, huyu ndio imam, al-a'immatu maimamu min ashabi Malik, katika watu wa Malik, yani Malikia wanasema hivyo, wa Shafi'i kadhalika, na maimamu katika madhehebu ya nani, ya Shafi'i wa Ahmad, sawa, na maimamu katika madhehebu ya Ahmad. Kwa hiyo ni kauli ya nani? Kauli ya jumhur. Hiyo ni kauli ya tuko pamoja. Kisha akasema wala a'lamu niza'an, alizia wala a'lamu niza'an, na wala mimi sijui tofauti, la a'lamu niza'an, mimi sijui tofauti, yani sijawahi kusikia kwamba kuna mwanawachuoni anapinga kauli hii kwamba mtu anadaiwa ana uwezo wa kulipa alafu aachwe. Maimamu hawa watatu wanathibitisha kwa nas kwamba mtu huyu atalazimishwa alipe kwa kupigwa au kwa kufungwa, kwa kupigwa au kwa kufungwa, na haya ndio ndio madhehebu ya maimamu hawa watatu na wasuni wao. Wazi eh? Maneno haya yanapatikana katika fatawa Sheikh Islam juzu ya pili kurasa 512 mpaka 513. Sawa eh? Madalilu ala dhalik, kama alikuwa apigwe. Kad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume anasemaje katika hadithi ambayo rawahu Ahmad wa Abu Daud na ghairihi, layu al-wajid yuhillu 'irduhu wa 'uqubatuhu, layu layu ngabe matu matu kucheleweshi mumatala, layul wajid, layul wajid, kuchelewesha kulipa deni kwa mtu mwenye nazo, sawa eh, layul wajid, tingine kuchelewesha kulipa deni kwa mtu mwenye nazo, yuhillu indhu, kuna halalisha ile heshima yake, hillu indhu, anaifanya heshima yake sio haramu, tumesikisha haramisha hur ardhi ya watu, wazi. Sawa, inakuwa ile ardhi yake ni halali, maana watu wampige, wamfunge, wazi. Wa uqubatuhu kadhalika, anahalalisha kuadhibiwa kwake, kadhalika anahalalisha kuadhibiwa kwake. Nadhani tuko pamoja eh? Kwa masala hii ya pili ambayo ni alhajru ala alinsani maslahati ghairihi, kumzuilia mtu matumizi yake kwa sababu maslahi ya watu wengine, fi ayi waqtin, na atanijibu idha kana musiran au idha kana musiran, fi waqti alusri au fi waqti alyusri, fi ayi waqti, fiati fi wakti al-yusr, melona fi wakti madha al-yusr. Amma idha kana musiran, madha qala al-shaykh hafidhahu Allah, fa innahu la yutalabu bihi wa yajibu indharuhu, fa innahu la yutalabu bihi wa yajibu madha, wa yajibu indharuhu, wa man kana qadiran ala wafa'i daynihi wa mtana'a ujibira ala wafa'ihi بالضرب والحبس. من الذين يقولون هذا؟ نص على ذلك الأئمة من المالكية والشافعية وأحمد. ثم قال رحمه الله ولا أعلم في ذلك نزاعا. ما الدليل على الضرب والعقوبة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. فاهم يا جماعة؟ تزلين نبينا نوالزيني منينو منسنزيه نعمبيني عندكيني نعنغليا متى نفهم ديبو ها أنا سماجة برحمن ها أو ما جانونجي أسأل الله السلام على كورت نقويدا بزولك عزيمي عزيمي كوانسي